film. Kochamy ten film. Kochamy ten film. Kochamy ten film. Czwarta minęła, czas zatem wspólnie zacząć się wchodzić w nowy dzień. To jeszcze taki przedsionek, wiatrołap, ale jak się przyjemnie zacznie, to już później z górki. Dzisiaj do szóstej w rolach głównych piosenki Marka Dutkiewicza, głos Stevena Tylera i na pewno towarzystwo Diany Ross także. Elżbieta Różycka realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, a będzie śpiewać za moment ten, który powiedział, że wspaniałość człowieka to nie ilość nabytego bogactwa, ale jego prawość i zdolność do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi dookoła. Czyli w trójce to już słychać. Bob Marley. Dzień dobry. Leave me alone. Just leave me. Samego rana. Trójka budzi 7 minut po czwartej. 26 dzień marca. 80 lat kończy właśnie dzisiaj artystka urodzona w Detroit, ale my posłuchamy piosenki wykorzystanej w filmie Pokojówka z Manhattanu. To jest idealna piosenka, żeby złapać od razu z miejsca takie pozytywne nastawienie, czyli tu i teraz w Trójce Diana Ross. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Po czwartej Trójka Budzi, jedna z nowości Trójki, Dimony i Nosowska. Chodziliśmy nocami, my idziemy akurat w stronę słońca, dotrzymy na pewno dzisiaj o 5.24. A czy ten utwór z propozycji przywędruje na listę Trójki, dotrze do dwudziestki, to zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Głosowanie niezmiennie na stronie Trójki. Tymczasem, jak słychać, klasyka. Marek Dutkiewicz kończy dzisiaj 75 lat. Autor tekstów, choć woli osobiście określenie lyricist, no na pewno ładniejsze. Nagrał, w zasadzie napisał również te słowa. Zresztą kilka razy te słowa dzisiaj do szóstej będą się pojawiać. Jego słowa napisane sprzed lat. W Trójce to już słychać. Teraz Budka Suflera, Czasołowiu.

Jump to say, David Bowie w trójce powiedział wiele lat temu. Musiałem pogodzić się z tym, że nie jestem zbyt elokwentny, jeżeli chodzi o wyrażanie tego, co czuję. Moja muzyka robi to za mnie. No i trzeba przyznać, że pięknie się wyrażał i też pięknie wyrażał siebie. Za moment inny wielki artysta i wspaniały głos, bo teraz krótko o pogodzie. Krótko, bo optymistycznie dzisiaj w całym kraju słonecznie padać nie będzie. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w Trójmieście do 14 w Krakowie i w Katowicach. Proszę Państwa, 26 minut po czwartej w trójce Mike Patton na czele Faith No More i Evidence. program Trzeci Polskiego Radia. Hasłem morsów nazy na mróz w trójce Happy Set, a pogoda przeciwnie, z dnia na dzień będzie coraz cieplej, czyli będziemy ograniczać ilość konfekcji, ale na pewno nie aż do takiego stopnia, jak przed chwilą słyszeliśmy. Tymczasem jedna z żyjących legend rocka ma trochę polskiej krwi po matce z domu Czarnyszewicz. Steven Tyler ma dzisiaj 76. urodziny. Zatem słuchamy w trójce Aerosmith, Angel. tylko drży. Ja cóż nie rozumiem nic. Patrzysz niby wprost, jednak obok gdzieś. Mówisz cicho coś, nie słyszę. Cię. Nie mogłem zbyt wiele chcieć. Nie proszę o więcej, lecz przez czas już wstać, zamknąć drzwi, zniknąć we mgle. Ty nie starasz się zatrzymać mnie. No tak, taka właśnie była ta cała nasza przyjaźń. Przez chwilę popatrz jeszcze wstecz. Przez chwilę chodź, zawahaj się. Do piątej Tomek Makowiecki, ostatnie wspólne zdjęcie sprzed lat. Od kilkunastu dni jest już dostępna jego nowa płyta, czyli Bailando, o której opowiadał też w Trójce. To tyle na razie tak zwanego zabarwienia romantycznego. Wracamy do tekstów Marka Dutkiewicza, który kończy dzisiaj 75 lat. Kolejnym To co mam, Lady Punk. Tej. To co mam, to Smashing Pumpkins, perfekt, 8 minut do piątej, trójka budzi, to za moment będzie szczypta grunge'u, Stone Temple Pilots, Interstate Love Song i wcześniej Pearl Jam, takie pozytywne nastawienie od rana z trójką, to też warto przypomnieć, uśmiech i marzenia są sekretem lepszego życia, zatem tu i teraz, smile. You smile. trójka budzi, dobijamy do piątej, do wschodu słońca. Już tylko 25 minut. Słońca brakować dziś z pewnością nie będzie. O pogodzie też Państwu na pewno do szóstej powiemy. Jak napisał Marek Dutkiewicz, podaruj mi trochę słońca. To natura się dzisiaj dostosuje. Dwa utwory z tekstami jubilata do szóstej z pewnością, tak samo jak o rok starszego Stevena Tylera. My też będziemy z Państwem do szóstej. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Like me. No, you